तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 52वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है और इसमें हमने पिछली कक्षा में 19वें सूत्र तक देखा था। अधिकरण था होलकाधिकरणम, होलाकाधिकरणम, होलाकादि जो कर्म है उनसे संबंधित चर्चा, अथवा दूसरे शब्दों में देशाचारेषु सामान्यतः श्रुति कल्पनाधिकरणम। विभिन्न देशों में विभिन्न व्यवहार आचरण कर्म देखे जाते हैं, उनसे संबंधित श्रुति की कल्पना, और वो श्रुति की कल्पना विशिष्ट होगी या सामान्य होगी, ये हमारा इसमें विषय था। तो और आगे इसको देखेंगे, पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, पृष्ठ संख्या 246। 246, हाँ। उसमें सिद्धांतिक ओर से स्वर अभाव हेतु दिया गया है, स्वरों का अभाव होता है कल्प ग्रंथ में, तो उनका कैसे प्रयोग करते हैं, स्वर के भेद होने से जैसे अर्थ भेद हो जाता है। यहाँ ऐसा तो नहीं कहा गया कि स्वर चूंकि नहीं है इसलिए अर्थ में भेद हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगी अर्थ करने में, क्योंकि स्वर से निबद्ध रहेंगे तो अर्थ ठीक ही आएगा ये मान करके, और यहाँ अर्थ में गड़बड़ हो जाएगी ऐसा कोई उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया है। बल्कि इसके विपरीत युधिष्ठिर जी ने तो ये लिखा है कि कुछ ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वर नहीं है ऐत्रेय आदि में, तो उस दृष्टि से तो वो भी उस तरह मान्य नहीं होने चाहिए, प्रामाणिक नहीं होने चाहिए, तो ये तो उस तरह तो व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है। लेकिन आपका जो प्रश्न है उस दृष्टि से देखें तो स्वर के कारण से अर्थ में कुछ नियमितता आएगी। एक ही शब्द है और उसके स्वर में भेद होने से अर्थ में भेद हो जाता है। जैसे पीछे वेदम कृत्वा वेदिम करोति एक विषय आया था, ठीक है, तो इसमें युधिष्ठिर जी ने लिखा भी था एक वेद शब्द होता है अत्युदात्त और एक वेद शब्द होता है अंतोदात्त। देखा आपने पृष्ठ संख्या 233 पर, 35 पर। तो जो आद्युदात्त वेद शब्द होता है वो ज्ञान का वाचक होता है, ज्ञान का वाचक यानी ये ग्रंथ अपना जो वेद है उसके, और अंतोदात्त वेद शब्द दर्भ मुष्टि का, दाभ की मुष्टि मतलब तो एक समूह पुली कहते हैं उसको, छोटी पुली, मुष्टि मतलब हाथ में आ जाए जितनी पुली, एक हाथ में जितना आ जाए, दर्भ मुष्टि मुठ्ठी जैसा जो वेद बना। तो शब्द तो वेद एक ही है, अगर यहाँ स्वर नहीं होगा तो दोनों अर्थ आने लगेंगे, और वैसे तो प्रसंगानुसार भी अर्थ लिया जाता है लेकिन उसमें भ्रांति भी हो सकती है, लेकिन स्वर है तो वहां एक निर्णय हो सकता है। लेकिन ये सब जगह लागू नहीं होगा कि हर जगह स्वर से ही, कई जगह स्वर के स्वर से भी पता नहीं लगेगा, भेद नहीं होगा, अथवा वहां पर स्वर के न होने पर भी वही ठीक ही अर्थ आएगा, ऐसा भी होता है। और खासतौर से समस्त पदों के अंदर ये देखा जाएगा, समास जहां पर किए हुए हैं तो समास के कारण से भी कौन सा बहुव्री समास है या षष्ठी तत्पुरुष है, तत्पुरुष समास है, उसमें स्वर में जाकर के भेद हो जाता है, तो उन स्थलों पर स्वर भेद से अर्थ भेद हमें पता लगता है। लेकिन हर शब्द में स्वर के अनुसार ही ठीक अर्थ आता हो, बिना स्वर के गलत अर्थ आता हो, ऐसा प्रमाणित करना कठिन है, बिल्कुल हर जगह पे हम देखें, लेकिन बहुत से स्थल तो ऐसे हमें पता लगते हैं, और उसके आधार पर भी ये कथन तो हो ही सकता है कि स्वर से इसकी रचना अच्छा, उसके अलावा ये तिंगंत है या कृदंत है, यानी नाम रूप है या शब्द रूप है, उसका भी भेद हमारे स्वर से पता लग जाता है। उससे स्वर में भेद आता है, उसके आगे का कौन सा स्वर आ रहा है, क्रियापद है या वैसा पद है, क्योंकि कई बार वो शब्द क्रियावाची भी हो सकता है और नाम रूप शब्द रूप भी हो सकता है, लेकिन स्वर से भी हमें वहां भी निर्णय हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे स्थल हैं जिनसे स्वर के आधार पर हम अर्थ की नियमितता निश्चितता अधिक सटीक ढंग से कर सकते हैं, तो इतना कह सकते हैं। और एक बहुत अच्छी तरह बंधा हुआ है, स्वर से बंधा हुआ है, वहां से आप एक शब्द को बीच में से हटा दो तो स्वर बिगड़ जाएगा। किसी एक मंत्र को लिखा हुआ है और बीच में से एक शब्द हटा दिया और उस शब्द के हटने के बाद बाकी मंत्र वैसा का वैसा रहा और स्वर भी जो पहले वाले थे वो लगा के रखे, तो बहुत संभावना है कि उस स्वर में बदलाव आ जाएगा, क्योंकि पहले वाला पद जो था उसके स्वर के अनुसार आगे के स्वरों में परिवर्तन देखा जाता है, अंतर रहता है। पूर्व वाला पद का अलग स्वर है, उसके अनुसार कुछ और बनेगा, बीच वाला है तो अलग बनेगा। तो अगर एक शब्द उठा करके इधर उधर कर दिया किसी ने, एक शब्द दो शब्द या एक पंक्ति, एक शब्दों का खासतौर से लीजिए, शब्द उठा करके एक तरफ कर दिया और फिर वहां हम स्वर रचना देखने लगे, तो अगर स्वर में गड़बड़ आ रही है तो कह सकते हैं कि यहां से कुछ रिक्त स्थान हो गया, कोई शब्द हटाए, और संदेह हो कि ये शब्द यहां था या नहीं था मूल में, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मान लो दो पाठ मिल रहे हैं, एक में वो शब्द है और एक में शब्द नहीं है, अब स्वर की रचना देखेंगे, स्वर की स्थिति देखेंगे, तो उससे निर्णय कर सकते हैं। अगर शब्द के लाने पर स्वर रचना आगे की ठीक मिलती है तो कहेंगे नहीं, ये शब्द यहां आना चाहिए, और बिना शब्द के स्वर रचना ठीक मिल रही है तो कहेंगे ये शब्द इसका नहीं है, इत्यादि। तो स्वर के आधार पर इन चीजों का निर्णय हम कर सकते हैं। और इसी तरह से पाद की व्यवस्था जो की जाती है कि ये पाद समाप्त हो गया है, अब ये नया पाद प्रारंभ हो रहा है, पाद के प्रारंभ में कुछ स्वर होता है, तो एक वाक्य जैसा जो बनता है, जैसे ऋक् के लिए जो कहते हैं यत्र अर्थवशेन पाद व्यवस्था सा ऋक्, तो पाद की व्यवस्था, ये एक पूरा पाद पूरा हो रहा है इसका जो बोध है, ये भी बहुत सी जगह हमारे को इन स्वर से अंतर से पता लग सकता है। ये चीजें स्वर भेद होने से क्रिया में कोई अंतर नहीं आएगा उसमें, जैसे कल्प ग्रंथ के आधार पर प्राय अधिक कर्मकांड करते हैं, इसी तो ठीक है। इतना एक कथन है कि भाई एक बहुत अच्छे ढंग से लिखी हुई पुस्तक हो तो प्रमाणिक होती है, सब कुछ चीजों का ध्यान रखा गया है, एक वैसे ही लिखी हुई है सामान्य रूप से तो उतनी प्रमाणिक नहीं होती है। और इनको शब्द को आगे पीछे करने से भी अंतर आ जाता है ना, जैसे इन्होंने कहा भी था क्रियावाची पद अगर पहले आ जाए और अंत में आ जाए तो उसमें अद्युदातता आदि जो भेद हो जाते हैं उसकी प्रबलता हो जाती है, रामः ग्रामम गच्छति, गच्छति रामः ग्रामम इत्यादि, जो उसमें जोर जो अंतर है अद्युदात के आधार पर जो युधिष्ठिर जी ने बताया भी था कुछ उदाहरण दे करके, वो भी अंतर आ सकता है। हाँ, 248 हाँ, मुख्य पंक्ति जो वर्तमान काल प्रत्यय निर्देशक, तो इसमें जैसे दधना ज्योति आदि हम करते हैं वहां भी वर्तमान काल से विधान करते हैं सब, अग्निहोत्रम ज्योति दधना ज्योति इंद्रिय काम ये सब आया था, तो उसमें वर्तमान काल का कैसे ये कहकर उसका निवारण कर। हाँ, तो इसमें तो मैंने आपको उस दिन भी बात रखी थी, जैसा समझ में आ रहा है ये ठीक है कि यहाँ वर्तमान काल को देख करके विधि का निषेध कर रहे हैं कि यह विधि नहीं है, वहां हमने बहुत सारे स्थल देखे जहां वर्तमान काल होते हुए भी विधि ली जा रही है, ठीक है, तो इसमें क्यों ऐसा हो रहा है, तो जो एक संभावना प्रतीत हो रही थी वही मैं अभी भी व्यक्त कर रहा हूं। उसके लिए हालांकि विचारणीय बिंदु है इसका और तथ्यात्मक निर्णय क्या होना चाहिए, तत्वतः क्या होना चाहिए, कि ये मान के चल रहे हैं कि इन कल्पों में विधि नहीं है, किसी में भी नहीं है, नहीं है ऐसा, क्योंकि यहां पर विधि का निषेध किया ना इन्होंने, यहां पर सर्व वाक्य शेष नहीं है, विधि नहीं है और वाक्य शेष भी नहीं है, इस आधार पर ये बात की जा रही है। तो जहां विधियां हैं और विधि के साथ बीच बीच में वर्तमान काल भी आ रहा है, तो वहां उसको विधि मान लेंगे भाई यहां विधि की जा रही है, इसलिए यहां तो वाक्य शेष भी नहीं है ऐसा मान करके जो कथन कर रहे हैं, अथवा वर्तमान काल है और साथ में वाक्य शेष भी है, यूं ले लीजिए वर्तमान काल का वाक्य है और साथ में वाक्य शेष भी है, तो वाक्य शेष इस बात को बता रहा है कि यहां प्रशंसा की जा रही है, और प्रशंसा की जा रही है मतलब तो ये करना चाहिए, तो हो सकता है वहां जो दत्ना ज्योति आदि जो जितने हैं वहां पर वाक्य शेष में अर्थवाद भी हो। तो अर्थवाद है वर्तमान काल का प्रत्यय है और अर्थवाद भी है तो हम वहां विधि निकाल लेंगे, लेकिन वर्तमान काल का प्रत्यय है लेकिन विधि वाक्य शेष नहीं है, वर्तमान काल का प्रत्यय वाक्य शेष नहीं है तो विधि नहीं निकाल पाएंगे, ये एक संकेत यहां से ले सकते हैं। और दूसरा वहां वर्तमान काल के इन प्रत्ययों को भी हम विधि के रूप में लेते हैं, ले सकते हैं, पर यहां तो इन्होंने ऐसा नहीं लिखा है। ये थोड़ा विचारने की बात है कि आखिर पीछे ये कैसे निर्णय कर रहे हैं, हमें वे विचार दिखाई दे रहे हैं, कुछ निर्णायक तत्व हो सकता है। जो संस्कार विधि में संस्कारों में प्राय करके गृह सूत्रों का ही लिया जाता है, इस मंत्र को पढ़कर ऐसे करो, तो विधि नहीं तो उसमें हम कैसे मानेंगे? नहीं, वहाँ विधि शब्द अगर सीधे सीधे है तो विधि है ही, इस मंत्र से ये करो ये अगर लिखा हुआ है तो ये तो विधि हो गई है, विनियोग विधि हो ही गई है। नहीं, वो तो महर्षि दयानंद जी ने लिखा है कि समय मंत्र को पढ़कर ये कर्म करो। हाँ, तो वो भी एक स्मृति हो गई ना, महर्षि दयानंद ने जो संस्कार विधि लिखी है वो भी एक तरह से कल्प ग्रंथ हो गया, तो एक ऋषि के द्वारा कल्प ग्रंथ में विधि नहीं है ये कैसे निर्णय निकाले? ऐसा नहीं कह सकते पूरा निर्णय जब तक पूरे ग्रंथ को ना पढ़े, दुस्साहस है ये कहना, वैसे यहाँ इन शब्दों में नहीं है इतना कह सकते हैं। और इसे फर्स्ट में जो नौचात्र वाक्य शेष दिया है, वाक्य शेष नहीं मतलब ये किसी का वाक्य शेष नहीं है अथवा इनका वाक्य शेष? इनका वाक्य शेष नहीं है, इनका वाक्य शेष, हाँ, इसका वाक्य स्तावक वाक्य शेष नहीं है ये निकलेगा था। ये नीचे को युधिष्ठिर जी ने कोष्ठक में स्पष्ट किया है ना, और यहाँ कोष्ठक में फिर लिखा विधि की चौथी पंक्ति में, और यहाँ विधि की स्तुति करने वाला वाक्य शेष भी नहीं है। और कुछ आचार्य जी, एक तो इसी में जो अभी जो बात चल रही है जिसमें ऋत्विजो वृणीते वृता यजंती देव यजनम अध्यवस्यंती, तो इसमें वो कुमारी भट्ट का मैंने पढ़ा था, तो उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि मंत्र और जो ब्राह्मण है उसको तो मंत्र ब्राह्मण और वेद नामधेयम इस परिभाषा से वो वेद है, तो वेद होने से वहां पर जो लट लकार में जो रूप हमें दिखाई दे रहा है उसको भी हम, क्योंकि वेद में लेट लकार भी होता है, तो उसके आधार पर वो जैसे दधना जो होती आदि बता रहे हैं तो उसको लेट लकार का मान करके उसको विधि परक वो तो हो जाता है, परंतु जो कल्पसूत्र आदि हैं वहां पर तो लेट लकार नहीं हो पाएगा, और नहीं होगा तो जहां पर वर्तमान काल का निर्देश होगा तो वहां पर क्योंकि लिंग नहीं है इसलिए वहां पर विधान नहीं माना जाएगा, केवल विवरण जैसा। ठीक है, लेट वाला भी बात है, उस दिन मैंने ये बात लेट वाली रखी भी थी कि उस तरह एक समाधान किया जाता है, इसको लट न मान करके, लट दिख रहा है हमारे को लट लकार, लेकिन उसको लेट मान करके और लिंगर्थ में लिया जाएगा, उस तरह से ले लेते हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं लेट लकार तो केवल वेद में ही है, और ब्राह्मण में भी मान लिया उन्होंने वेद मंत्र ब्राह्मण और वेद नामधेयम की परिभाषा के अनुसार, इसको वेद नहीं मान सकते और इसका लेट को यहां नहीं मान सकते, ये सिद्धांत मानते हुए ये लट लेट नहीं हो सकता इसलिए लिंगर्थ नहीं है। ठीक है, और इसमें जो कहा कि जी वाक्य शेष न स्तावको अस्ति, मतलब स्तुति करने वाला वाक्य शेष भी नहीं है, तो इसके लिए भी उन्होंने कहा है कि जो जितने भी ब्राह्मण आदि में जो ऐसे मतलब दिखाई देते हैं कुछ भी, तो उसका स्तावक भी होता है, अगर सीधा सीधा स्तावक नहीं होता है तब वो जो स्वयं विधायक वाक्य होता है वही स्तुति करने वाला भी होता है। हाँ, तो उसमें लिंग तो भी होगा फिर। हाँ, लिंग तो है लेट लकार के आधार पर, नहीं लेट लकार के आधार पर है। ठीक है, नहीं इसमें फिर ये होना चाहिए, इससे जो तात्पर्य समझ में आ रहा है कि जहां लिंगत्व नहीं है लेकिन स्तावक वाक्य है, वाक्य शेष है, तो भी लिंगत्व के बिना भी वहां विधि गम्यमान हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहां पर इस प्रसंग में जो इन्होंने हेतु दिया न चात्र वाक्य शेष है स्तावको अस्ति, यदि यहां अब इसको विपरीत करके देखो, यदि यहां स्तावक वाक्य शेष होता तो उनको विधि माननी पड़ती यहां पर, जबकि वर्तमान काल का प्रत्यय है, तो इससे इनका इस सिद्धांत समझ में आ रहा है कि भले ही वर्तमान काल का प्रत्यय हो यानी लट लकार ही है, वो अपने आप में लिंगत्व को नहीं कहेगा, लेकिन यदि वाक्य शेष है तो वो भी विधि को दे देगा, क्योंकि वाक्य शेष जो है स्तुति है वो विधि के लिए ही होगी, विधि या निषेध के लिए, तो विधि आ जाएगी उसमें वर्तमान काल का होते, क्योंकि वहां से गम्यमान हो गया है वो, उक्तार्थानाम अप्रयोग है, ठीक है, स्तावक से ही वहां पर आ गया, विधि आ गई, और इधर भले ही नहीं किया तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन जहां वर्तमान काल का प्रत्यय है और स्तावक वाक्य भी नहीं है तो वहां विधि नहीं मानी जाएगी, विधि निकलेगी कहां से वहां, ये कहना चाह रहे। लेकिन इसमें भी मैंने बताया था कि लोक में अगर हम केवल वर्तमान काल का भी प्रयोग करते हैं ना, उस वाक्य को बोलते हैं, यदि सूचना को कहते हैं, वहां भी विधि तो आ जाएगा, विधि आ ही जाएगी। भाई आखिर कह क्यों रहा है फिर, ये प्रयोजन क्या है कहने का, कुछ ना कुछ प्रयोजन होना चाहिए ना, क्यों कह रहा है वो। उस पक्ष में फिर ये विचार, उस पक्ष में लेकिन विचार नहीं, यहां नहीं मान रहे, मैं एक लोक का बता रहा हूं, लोक में आ जाता है ऐसा अर्थ, वाक्यार्थ वाक्यार्थ बोध में हमें ऐसा प्रतीति होती है कि वो कहता है, ऐसा व्यवहार देखा जाता है, तो ऐसा शास्त्र में भी होना चाहिए, ऐसे स्थल हो सकते हैं, न केवल वर्तमान काल का प्रयोग है और स्तावक भी नहीं है, लेकिन फिर भी वहां से हम विधि ले लेते हैं, लेकिन कहा क्यों है यहाँ पर ये इन्होंने। जी आचार्य जी, जैसे यहाँ पर ये लोग विधि नहीं मान रहे हैं इसको, तो अगर विधि नहीं मानेंगे तो जो अभी आप कह रहे हैं कि लोक में तो अगर लट का प्रयोग करते तब भी विधि ली ही जाती है, तो फिर इस तरीके से फिर कल्पसूत्र तो व्यर्थ ही हो जाएंगे, क्योंकि जब व्यर्थ नहीं होंगे, लोक के अलावा यहाँ इस तरह की व्यवस्था होगी, कुछ नियमन होगा, तो यहाँ तो स्तावक वाक्य होना ही चाहिए, वाक्य शेष होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नियम हो सकता है इनका, फिर भी विचार नहीं है ये बिंदु, इसमें ठीक ठीक क्या होना चाहिए। हाँ, और दूसरा आचार्य जी 252 पृष्ठ में, इसमें जो ये होला का अधिकरण है, इसका मतलब साक्षात श्रुति तो नहीं मिल रही है लेकिन स्मृति है क्या इसका, कि इन दाक्षिणात्यों को नई बुक आदि करना चाहिए और अन्यों को। स्मृति का भी इन्होंने कहा नहीं है, स्मृति शब्द का प्रयोग वैसे तो कहा इन्होंने, अनुमानात स्मृते आचाराणाम च प्रामाण्यम इष्यते, ठीक है, हो सकता है स्मृति ना हो, और हो भी तो दोनों बातें हो सकती है। चलो, अगर स्मृति जिस पक्ष में है उसमें फिर एक शंका होगी, उसका मैं बताना चाह रहा हूं, उसका उत्तर मतलब वो तो प्रकरण पहले आ ही चुका है, उसके लिए अलग अधिकरण चलाने की आवश्यकता क्या थी, यही प्रश्न आएगा ना। हाँ, अगर स्मृति में व्यवस्थित है कि दाक्षिणात्य को वो करना चाहिए, तो चूंकि हम स्मृति के द्वारा श्रुति की कल्पना करते हैं, तो स्मृति यदि व्यवस्थित है तो श्रुति भी व्यवस्थित ही होनी चाहिए, ये जो पूर्व पक्ष ने जो कहा यहाँ पर, ये आवश्यक नहीं है, स्मृति में उसने व्यवस्थित कर दिया है, और श्रुति व्यवस्थित नहीं होनी चाहिए, सिद्धांत यह है कि वो व्यवस्थित नहीं होगी, व्यवस्थित नहीं होगी तो श्रुति में जो उन्होंने व्यवस्थित कर दिया है वो इसमें स्मृति में जो व्यवस्थित कर दिया है वो श्रुति के अनुरूप नहीं है, ये माना जाएगा। यही कहना चाहते हैं कि इसमें ऐसा नियम नहीं कर सकते आप, ठीक है, प्राय करके वहां देखा जाता है और वो विधान सबके लिए और सब कर सकते हैं, इससे तात्पर्य निकल करके आता है कि जो दाक्षिणात्य हैं वो ही करें ऐसा, ये कोई नियम नहीं है, अन्य लोग भी कर सकते हैं, वहां से निकले हुए भी कर सकते हैं, बाहर के लोग जब वहां पहुंचते हैं तो भी कर सकते हैं, और जो वहां नहीं रहते हैं वो भी कर सकते हैं। अब कुछ त्योहार हैं, पहले किसी देश विशेष में मनाए जाते थे, आज सब जगह मनाए जा रहे हैं, फैल गए, कहते हैं ये वहां का त्योहार था, इस प्रांत का था, अब सब जगह फैल गए, इस तरह के कर्मकांड या वो चीजें फैल जाती है। जी आचार्य जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर स्मृति व्यवस्थित है तो हम व्यवस्थित स्मृति से ही किसी चीज की कल्पना करेंगे, तो जब जिस लिंग से हम किसी लिंगी को जान रहे हैं तो लिंग जैसा होगा वैसी तो लिंगी भी मतलब वो करेंगे, अब हम अगर उसको सर्वव्यापक मतलब सभी जगहों के लिए मानेंगे, सामान्य श्रुति की कल्पना करेंगे, तो फिर स्मृति में जो व्यवस्थित है तो वो व्यवस्थित को तो हमने माना नहीं, प्रामाण्य नहीं माना, वही तो वही तो अप्रामाण्य होगा। जी, वही तो अप्रामाण्य होगा, इसमें किस हेतु से हमने उसको नहीं माना। पहली बात तो देखो, ऐसी इन्होंने स्मृति के हम बताई नहीं है, स्मृति बताई गई होती तो फिर उस तरह से हम विचार करते, अभी ये एक परिकल्पना वाला प्रश्न है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन जब हमने पीछे देख लिया कि यदि स्मृति श्रुति से विरुद्ध है, यानी श्रुति में क्या किसी ऐसा नियमन निबंधन किया गया है इन चीजों का, अगर ऐसा वहां मिल रहा है तब तो स्मृति में निबंधन ठीक है, स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन जब श्रुति में ऐसा मिल ही नहीं रहा है, सबके लिए, मनुष्य मात्र के लिए है वो, किसी देश विशेष के लिए नहीं है, सबके लिए है वो, तो ऐसे में स्मृति में निबंधन करना ये श्रुति के अनुरूप नहीं माना जाएगा, श्रुति विपरीत माना जाएगा, वो अप्रमाण होगा वो, ठीक है। आगे का पाठ देखते हैं। पृष्ठ संख्या 257 मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है और इसके 20वें सूत्र को हम देखेंगे। पीछे 19वें सूत्र में ये कहा गया था कि आख्या ही देश संयोग, ये जो आख्या है ये तो देश के संयोग से हो रही है और देश का संयोग भी ये कि वो व्यक्ति उस देश में रह रहा हो, अभी रह रहा हो। तो ये जो सिद्धांत ने पीछे 19वें सूत्र में कहा था कि इसलिए देश के आधार पर आप व्यवस्था यहां नहीं कर सकते, इसके लिए पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है 20वें सूत्र में, न देशांतरेषु इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो है आक्षेप, ये पूर्व पक्षी कहे। तो ये जो प्राच्य दाक्षिण्यत्यादि नाम है, ये जो समाख्या है, वो न स्यात, नहीं होवे, यानी अनिष्ट न होवे, देशांतरों में चले जाने से, वो देशांतरों में चूंकि चले जाते हैं इसलिए वो न होवे। उसका भाष्य देखे, इति चेत पश्यसि यदि देशांतर संयोगात आख्या भवेत, नहीं यदि देश संयोगात आख्या भवेत, देश के रहने से, देश में रहने से संज्ञा हो तो देशांतरस्थस्य न भवेत, जो दूसरे देश में चले जाते हैं उसमें वो संज्ञा नहीं होनी चाहिए। न स्यात् देशांतरेषु इति, सिद्धांति ने क्या कहा था कि ये संज्ञा समाख्या देश के संबंध, देश के साथ जुड़ने के कारण से है। पक्षी कह रहा है कि यदि देश के कारण ही ये संज्ञा होती तो जो व्यक्ति उस देश को छोड़कर के दूसरे देश में चले गए फिर भी उनको दाक्षिणात्य ही कहा जाता है या उत्तर भारतीय कहा जाता है, दक्षिण में चले गए तब भी, तो ये संज्ञा फिर नहीं होनी चाहिए लोक के अंदर, लेकिन वो देखी जाती है। भवती च देशांतरस्थस्य, दूसरे देश में पहुंच गया फिर भी उसकी वही संज्ञा होती है, जैसे कि उदाहरण दिया माथुरा इति असंबद्धस्यापि मथुराया, मथुरा एक नगर है या क्षेत्र है, प्रांत या जो भी क्षेत्र है, उससे जो असंबद्ध है, मथुराया असंबद्धस्यापि माथुर, ये संज्ञा देखी जाती है। माथुर कैसे कहते हैं, जो मथुरा में रहने वाला है या मथुरा से संबद्ध है, अब वो व्यक्ति मथुरा में रह नहीं रहा है लेकिन फिर भी उनको माथुर कह रहे हैं। आज जैसे माथुर एक गोत्र के रूप में चलता है, प्रचलित है, अपने वंश परंपरा को बताने के लिए कायस्थों में जो माथुर शब्द चलता है, ब्राह्मणों में भी चलता है माथुर, ब्राह्मणों में भी माथुर चलता है, कायस्थों के अतिरिक्त जो है, कायस्थों के अतिरिक्त है, क्योंकि मेरे को जहां तक और भी एक दो भार्गव शब्द भी, भार्गव कायस्थों में होता है, उसके अतिरिक्त भी ब्राह्मणों में भी देखा जाता है। वहां मैं गलत नहीं समझ रहा हूं तो वहां बनारस में एक बार वो शलाका परीक्षा थी, तो लोग थे वो कर रहे थे वो अपना नाम गोत्र में भार्गव और ये शब्द भी बोल रहे थे। तो खैर चलो जो भी है, लेकिन माथुर शब्द मथुरा से असंबद्धों में भी देखा जाता है, यानी वो मथुरा में अभी नहीं रह रहे तो भी ये शब्द देखा जा रहा है। तो देशवशात समाख्या नहीं है, समाख्या तो है लेकिन देश से संबंध नहीं है। तो और किसी कारण ऐसा कहना चाहिए, क्षेप का निवारण किया जा रहा है सिद्धांती के द्वारा। 21वां सूत्र, सियाद योगाख्या ही माथुरवत, कि माथुर शब्द का जैसे प्रयोग किया जाता है वैसे ही योगाख्या, मतलब ये जो योग के कारण से आख्या, संबंध के का संबंध, योग मतलब संबंध, संबंध के कारण से ही आख्या है, कैसे माथुर के समान है, लेकिन इसकी व्याख्या दूसरे ढंग से कर रहे हैं। अभी पहले एक इतना सीमित रख करके कर रहे थे कि देश के कारण से समाख्या है, मतलब वर्तमान में वो उस देश में रह रहा है तो समाख्या है, वर्तमान में भिन्न देश में रह रहा है तो वो समाख्या नहीं है, ऐसा हम जो पीछे देखते आ रहे थे उसका निषेध यहां पर कर रहे हैं। है तो संबद्ध की ही आख्या लेकिन भिन्न ढंग से। देखिए, देश संयोग निमित्तायाम अपि आख्यायाम देशान निर्गतस्य तदाख्या न विरुद्धा, कहने देश के संयोग से, देश संयोग को निमित्त मान करके जो संज्ञा रखी गई है तो भी देश से जो निर्गत हो गया है उसमें भी वही संज्ञा देखी जा रही है तो उससे विरुद्ध नहीं है, वो संज्ञा ठीक है उसकी। क्यों? यथा एषा योगाख्या योग मात्रापेक्षा, ये जो योग से जो आख्या बनी है, संबंध होने से जो नाम पड़ा है, ये योग मात्र की अपेक्षा रखता है, संबंध मात्र की अपेक्षा रखता है। कैसे और क्या नहीं रखता? न भूत वर्तमान भविष्यत संबंधापेक्षा, ये जो संबंध है, योग है, ये भूतकाल का था या वर्तमान काल का है या भविष्य का होगा इसकी अपेक्षा नहीं रखता, बस संबंध होना चाहिए। वर्तमान में ही संबंध हो तभी समाख्या हो, ऐसा नहीं। भूतकाल में जिसका उस देश से संबंध रहा हो तो भी वो समाख्या होगी, भविष्य काल में भी जिसका उससे संबंध होने वाला हो उसकी भी समाख्या हो सकती है। तो अभी जो पीछे पूर्व पक्षी ने खंडन किया था वो इस समाख्या को वर्तमान काल की मान करके कथन किया था। वर्तमान काल में वो उससे संबद्ध नहीं है, उसका योग नहीं है तो संज्ञा नहीं होनी चाहिए, ये समझ के तो बोले नहीं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों की होती है। उदाहरण आगे दे रहे हैं, अतो दृश्यते, यतो दृश्यते, क्योंकि चूंकि ये देखा जाता है। मथुराम अभिप्रस्थितो माथुरा इति, जो मथुरा की तरफ जा रहा है उसको भी माथुर शब्द से कहा जाता है। तदगच्छति पतिदूत, पतिदूतयो, सूत्र है अष्टाध्यायी का, अगले पृष्ठ पर 259 पर युधिष्ठिर जी ने बहुत सारे अर्थ दिए हैं, 12 अर्थ दिए हैं, इससे भी अतिरिक्त हो सकते हैं। इन सब अर्थों में माथुर शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, मथुरा से जो जुड़ा हुआ है। तो जो व्यक्ति अभी मथुरा की तरफ जा रहा है, जो रास्ता जा रहा है या जो सूचना देने वाला जा रहा है, दूत जा रहा है मथुरा की तरफ, वो भी माथुर कहलाता है। अभी गया पहुंचा नहीं है, मथुरा देश से संबंध नहीं हुआ है उसका, सीधे सीधे उस स्थान से भविष्य में होगा तो भी माथुर शब्द से प्रयोग कर रहे हैं उसको। तो मथुरायाम अभिप्रस्थित हो, मथुरा की ओर बढ़ने के लिए चलने के लिए प्रवृत्त हो गया, वो भी माथुर कहलाता है। और मथुरायाम वसन, मथुरा में रहता हुआ, वसन का मतलब है ये वर्तमान काल का प्रयोग हो गया। और मथुराया निर्गतश्च, और मथुरा से जो निर्गत हो गया है, मथुरा से चला गया है, अब नहीं है मथुरा में, उसके लिए भी मातुर शब्द का प्रयोग होता है। यस्य तु अतो अन्यतमा संबंधो नास्ति न समातुरा, और जिसका इनमें से कोई भी संबंध नहीं है, भूत भविष्य वर्तमान में किसी तरह से मथुरा से संबंध नहीं है, उसको माथुर नहीं कहेंगे। तस्मात् न समाख्या व्यवस्था, इसलिए केवल समाख्या से तो व्यवस्था आप नहीं कर सकते इन पर्वों की। आगे आक्षेप कर रहा है कि कर्म धर्मो वा प्रवणवत्, इसको कर्म का धर्म मान लेंगे, किसको, देश को, व्यक्ति का ना मान के कर्म का मान लेंगे। और कर्म का कैसे मानेंगे वो व्याख्या में बताएंगे। प्रवण के समान, प्रवण कहते हैं प्रवण प्रदेश, नीचे की तरफ झुका हुआ, निम्न प्रदेश जो होता है ना, कि थोड़ा झुकाव होता है घर कमरे का और सड़क वगैरह का, हम थोड़ा एक झुकाव रखते हैं, तो किस तरफ झुकाव, प्रवण मतलब उस ओर, वैसे प्रवण का मतलब उस ओर बढ़ा हुआ, तो उस जगह पे पानी आदि तरल पदार्थ डालेंगे तो कहां जाएगा, उसी तरफ जाएगा, एक तरफ जाएगा। किया जाता है वो उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। भाष्य देखिए, अतः कस्मात् न कर्मांगम देश, देश को कर्म का अंग ही क्यों न मान लिया जाए, ये होगा कैसे। यह कृष्ण मृत्तिका प्रायः स आनी नैबुकादीनाम, जो प्राय काली मिट्टी वाला है उस देश में आनी नैबुकादी होंगे। अब देश का नाम नहीं लिया, वहां के जो लक्षण है कृष्ण मिट्टी का, मृत्तिका आदि, उसको आनी नैबुक से जोड़ दिया, लेकिन प्राय करके जोड़ा है। यथा प्राचीन प्रवणे वैश्वदेवे न यजेता, वैश्वदेव विश्वदेव देवता वाले से यजन कब कहां करें, जिसमें प्राचीन प्रवण हो, उसके झुकाव जो होगा वो पूर्व दिशा की तरफ होगा, ऐसा स्थान बनाओगा वहां करे इस कार्य को। तो ये स्थान का जो संकेत किया गया ऐसा ही कृष्ण मृत्यु आदि जो दक्षिणात्य देश आदि है वहां ऐसा ऐसा मान लेना चाहिए। इसका निवारण सिद्धांति कर रहा है 23वां सूत्र, तुल्यम तु कर्तृधर्मेण, और ये जो कर्ता के धर्म थे कि दाक्षिणात्य लोग कैसे होते हैं, उसी तरह से ये भूमि का अगर आप संलक्षण दोगे तो वहां भी वैसा ही होगा, वो भी वहां व्यभिचार को प्राप्त होगा। यथा कर्तव्य, यथा कर्तरी अव्यवस्थितम लिंगम श्यामादि न पदार्थ ही संवादम उपायति, पीछे जो इन्होंने लक्षण बताए थे कर्ता में जो के जो लंग है श्यामादि, श्याम रंग वर्ण आदि जो थे, रक्त नेत्र इत्यादि, दीर्घ काय आदि जो लक्षण थे, वो कर्ता में अव्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित नहीं होते हैं, नियमित नहीं होते हैं कि वो सब में देखे जाएं, सब दक्षिण वालों में देखे जाएं, ऐसा नहीं होता है। लिंगम श्यामादि न पदार्थ ही संवादम उपाय थी, पदार्थ ही के बाद जो अल्प विराम है वो तो हटा लीजिए, न पदार्थ ही संवादम उपाय थी, वो पदार्थ के साथ में तालमेल नहीं रखता है। ये संवाद शब्द फिर यहां पर आया है, संबद्ध, संवाद का मतलब ही तालमेल है, कि संवाद होगा तो तालमेल रहेगा, नहीं तो संवाद नहीं होगा तो तालमेल बिगड़ जाएगा। ये तो आज के लोक व्यवहार की दृष्टि से हम बोलते रहते हैं। तालमेल क्यों बिगड़ा? बोले संवाद ही टूट गया, संवाद ही नहीं रहा। तालमेल बनाना हो तो संवाद करना चाहिए, आपस में बातचीत कर लेनी चाहिए। जहां गड़बड़ हो, विरोध आने लग जाए तो भी बात कर लो, यही तो तरीका है उसका। बातचीत से काफी कुछ निपट सकता है। तो यहाँ तालमेल का हो गया, उनके साथ संवाद नहीं करते हैं। तद्वत देश लिंगम अव्यवस्थितम, उसी प्रकार से देश के जो लिंग है यानी काली मिट्टी आदि ये लक्षण है, ये भी संवाद को प्राप्त नहीं होती, इनका भी सब जगह तालमेल नहीं होता, अर्थात इनमें व्यभिचार देखा जाता है, अपवाद देखे जाते हैं। उसी को आगे बता रहे हैं, कृष्ण मृत्तिका प्राय अपनी अन्य न कुरवंती। बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मिट्टी लगभग काली है, कृष्ण मृत्तिका प्राय काली मिट्टी है, उन देशों में वो लोग भी अन्य नैबुक आदि नहीं करते। तथा अन्य लिंगे भी कुरवंती, और ऐसे स्थल भी हैं जहां काली मिट्टी नहीं है, वहां अन्य नैबुक आदि करते हैं, ये देखा जाता है। रोकी श्रुति नियत नहीं है, श्रुति ने कहा नहीं है, इसलिए वहां नियमन नहीं होगा। इति होला का अधिकरणम देशाचारणम सामान्य तो अनुमानाधिकरणम, ये बिल्कुल खोल देते हैं, यानी इन कर्मों को बांध के नहीं रखते हैं। ये और भी एक दो जगह आएगा कि किस संप्रदाय वाले किस ग्रंथ के अनुसार करते हैं, दूसरे में कुछ और बात लिखी भी है, उसको वहां से ले लेना चाहिए या नहीं ले लेना चाहिए, ये सब इधर से उधर और उधर से उधर सब इधर उधर आ जा सकते हैं, ऐसा उनका तात्पर्य आता है। यहाँ भी वेदांत में भी, उपासनाओं में भी, और यहाँ भी आएगा, मीमांसा में भी आएगा, यहाँ भी कर्मकांड से संबंधित जो ग्रंथ है ये लक्षण उधर से इधर आते हैं, जैसे वहां उपासना का आया था। निश्चित नहीं है कि ऐसा ही हो, आपस में लिया जा सकता है, तालमेल लेकर के और आदान प्रदान करके और अपने को उन्नत करें। ऐसे बांध के क्यों रखें कि ये चीज वहीं और ये चीज यहीं, ली जा सकती है। अच्छी चीज है, उस पर किसी देश विशेष का व्यक्ति विशेष का ऐसा तो आग्रह नहीं है, मनुष्य मात्र है, कहीं भी कुछ ले सकता है। तो हमारे यहाँ से योग आदि अध्यात्म विदेश में जाते हैं तो वो भी वैसे ही घृणा करनी चाहिए उनको, कि अरे ये तो वहां का उन देशों का है, हम चाहेंगे कि ऐसा करें वो, तो अच्छी चीज है ले लो आप भी वहां। वैसे वहां की कोई अच्छी चीज यहाँ आती है, हम ये करके मना करेंगे तो पाश्चात्य देशों की है तो कोई बात नहीं, अच्छी चीज है, उपयुक्त है, ले लेते हैं, ले ही रहे हैं। प्राचीन प्रवणम तो प्राचीन प्रवणम जमीन नीची होती है उस जगह पे वैश्यदेव से यजन करें, वैश्यदेव देवता वाले को करें, ठीक है। तो ये जो भूमि लिंग एक बताया ना भूमि का, इस स्थान में ये जो नियत किया गया, एक जो निश्चित की गई ये नियतता तो श्रुति से है, अन्य नैबुक आदि की देश विशेष की नियतता व्यवस्था श्रुति से नहीं है, इसलिए नहीं करना चाहिए, वो तो सबके लिए लागू होगा। पूर्व दिशा की तरफ, हाँ पूर्व दिशा, पूर्व दिशा की तरफ झुका हुआ होना चाहिए। प्राचीन प्रवण का मतलब नीचे देखिए, युधिष्ठिर जी ने भी लिखा है, पूर्व की ओर निम्न देश में वैश्यदेव नामक चातुर्मास्य के प्रथम पर्व से यजन करें, ठीक है। आगे नवा अधिकरण पृष्ठ संख्या 262, शीर्षक है व्याकरणाधिकरणम, व्याकरण को लेकर के कुछ चर्चा शब्दों की यहाँ पर की गई है। दूसरे शब्दों में व्याकरण तो बहुत बड़ा है और उसमें भी कौन सा विशेष है, तो क्या साधु पद प्रयुक्त अधिकरणम, प्रयुक्त न व्यवस्था से प्रयोगों की जो उत्पत्ति है, प्रयोग जो देखे जाते हैं लोक के अंदर, वो अशास्त्रत्व शास्त्र से संबद्ध नहीं है। बहुत से कार्य बहुत से तो संबद्ध है, बहुत से नहीं है। इसलिए शब्देशु न व्यवस्था से, शब्दों के बारे में ये व्यवस्था नहीं हो सकती कि जो शास्त्र में कहा गया वही बोलना चाहिए और वही साधु है। बहुत सारे शब्द ऐसे बोले जाते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं मिलता है, व्याकरण में नहीं मिलता है। शास्त्र मतलब यहां पर व्याकरण, व्याकरण में नहीं मिलता है, तो उनको साधु माना जाए या ना माना जाए। तो पूर्व पक्षी का कहना है कि अगर आप शास्त्र के अनुसार ही करने लगोगे तब तो व्यवस्था नहीं हो पाएगी। इसलिए शास्त्र को हटा करके शब्दों के साधुत्व असाधुत्व असाधुत्व को देखना चाहिए जो लोक में प्रचलित है। भाष्य उदाहरण दिया इन्होंने, गौ गावी गोणी गोपो तलिका इत्येवम आदयः शब्दाः उदाहरणम्। चार शब्द दिए इन्होंने, गौ गावी गोणी और गोपो तलिका। अमावस्या आदि में भी ये सब सारे इस तरह के वर्णन आते हैं कि ये साधु और असाधु शब्द को बिल्कुल वही शैली से यहाँ पर कहा कि ये चारों शब्द गाय के लिए ही हैं, चारों शब्द गाय के लिए ही हैं। आगे कह रहे हैं, गो शब्दो यथा सासनादि मति प्रमाणम, गाय शब्द गो शब्द सासनादि मान जो प्राणी होता है उसमें प्रमाण होता है, उसको बताने वाला होता है। सासना जल कम्बल है, ककुद है पीछे जो टाट निकली हुई रहती है वो है, इत्यादि पूछ होती है। किम तथा गाव्यादयो गाव्यादयो गावी आदयो अपि उतर न इति संदेह, क्या ये जो गावी आदि जो तीन शब्द हैं गावी गोणी और गोपो तलिका ये भी शासनादि को बताने शासनादि वाले प्राणी को बताने में प्रमाण है, बता सकते हैं, ये संदेह है। आगे किमत्र एकः, किमत्र एकः आई जोड़ लेना, किमत्र एकः शब्दो अविच्छिन्न पारंपरियो अर्थाविदायी इतरे अपभ्रंशा उत सर्वे अनादया। प्रश्न कर रहे हैं कि यहां पर एक ही शब्द अविच्छिन्न परंपरा से अर्थ को कहने वाला है, चार शब्द दिए, तो क्या इनमें से एक ही शब्द है जो गाय को बताते हुए बताने वाला है और अविच्छिन्न परंपरा से चला आ रहा है, लगातार चला आ रहा है अनादिकाल से, और इतरे अपभ्रंशा अथवा और जो बाकी के हैं तीन गोणी गावी और गोपोतलिका ये अपभ्रंश है, बिगड़ करके बने हुए हैं, उतर सर्वे अनादयः अथवा ये सारे के सारे अनादि हैं, लगातार चले आ रहे हैं। तो इसके ऊपर पूर्व पक्षी अपना मंतव्य दे रहा है, ये तो प्रश्न उठाए थे अभी तक। पूर्व पक्षी कह रहा है सर्वे इति ब्रूमः, हम ये मानते हैं कि सारे के सारे अनादि हैं, ये सारे के सारे अविच्छिन्न परंपरा से अर्थ को कहने वाले हैं, यानी सब प्रमाण है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। सिद्धांति ने पूछा कुतः कैसे आप ये मानते हैं, पूर्व पक्षी का तो प्रत्ययात प्रत्यय होने से ज्ञान होने से इन शब्दों के बोले जाने से उसी शासनादिमान प्राणी का गाय का बोध होता है प्रत्यय होने से। खोल रहे हैं आगे, प्रतीयते ही गाव्यादिप्य शासनादिमान अर्थः, गावी आदि शब्दों से भी शासना आदि अर्थ से युक्त जो प्राणी है अर्थ है उसका बोध होता है। तस्मात इतो वर्ष शते अपि अस्य अर्थस्य संबंध आसीदेव, और अभी ही नहीं अब से 100 वर्ष पहले भी यही संबंध था, इन्हीं शब्दों से गोड़ी गावी आदि से उसी का ग्रहण किया जाता था। तथा परेण ततश्च परतरेण इति अनादिता, और इन 100 सालों से भी पीछे वालों से और उससे भी पीछे वालों से यही संबंध बना आ रहा है, इससे इसकी भी अनादिता है। एक हेतु दिया, दूसरा हेतु दे रहे कर्ता च अस्य संबंध से नास्ति इति व्यवस्थितमेव, और इनका कर्ता इस संबंध का करने वाला भी कोई नहीं है, व्यवस्थित नहीं है। व्यवस्थित मतलब निश्चित कि इस व्यक्ति ने इस शब्द का प्रयोग प्रारंभ किया, ऐसा भी पता नहीं लगता है। आपको ध्यान होगा जब वेद की नित्यता का प्रसंग था वहां उन्होंने एक हेतु ये भी दिया था कि इसको बनाने वाला कोई स्मरण नहीं आता है, परंपरा में सुनाई नहीं देता, एक तो परंपरा से चले आ रहे हैं और इनका कोई कर्ता भी नहीं ज्ञात होता है। तो उसी तरह का हेतु इसने दे दिया कि इन जिन शब्दों को आप अपभ्रंश कह रहे हो गावी गोणी आदि को उसका कर्ता भी कोई स्मरण में नहीं आ रहा है, परंपरा से चले भी आ रहे हैं सैकड़ों सालों से और कर्ता भी नहीं है। तस्मात सर्वे साधवः, और इसलिए चूंकि अनादि है तो ये सभी के सब साधु भी हैं, उचित हैं। और सर्वैर भाषितव्यम, और सबके द्वारा बोला जाना चाहिए, हमें सभी शब्द बोल सकते हैं हम। सर्वे ही साधयन्ति अर्थम, ये सभी अर्थ को यानी उस पशु को बताने में समर्थ होते हैं। उदाहरण के लिए कहा यथा हस्तः करः पाणि रीति, जैसे हाथ, हस्त मतलब हाथ, कर मतलब भी हाथ ही बोलते हैं और पाणि वो भी हाथ ही बोलते हैं, तीन पर्यायवाची शब्द दिए, बोले ये तीन होते हुए भी जैसे प्रयुक्त हो रहे हैं, प्रयोग में आ रहे हैं, इनसे सही अर्थ का बोध हो रहा है, ऐसे गावी गोणी आदि शब्दों का भी प्रयोग हो जाएगा। अर्थाय ही एते उच्चार्यन्ते न अदृष्टाय। और ये शब्द बोले किस लिए जाते हैं? अर्थ को जनाने के लिए तो बोले जाते हैं, अदृष्ट के लिए नहीं बोले जाते। अदृष्ट मतलब कि वर्तमान में इसका कोई प्रयोजन नहीं है, वर्तमान में कोई प्रयोजन नहीं है, दृष्ट प्रयोजन नहीं है, तो प्रयोजन तो होना चाहिए क्योंकि शास्त्र में उसको बोलने को कहा गया है, तो अदृष्ट प्रयोजन के लिए होंगे। और अदृष्ट क्या होगा? पुण्य आदि कर्माशय बनेगा, अदृष्ट के लिए होंगे। इसको उससे भी जोड़िए, तज्जपस तदर्थ भावनम, प्रणवादि शब्दों का जप उच्चारण और अर्थ की भावना। क्योंकि ये शब्द बोले किस लिए जा रहे हैं, इन शब्दों के बोलने का प्रयोजन क्या है? शब्द तो अर्थ के लिए ही बोला जाता है, और कोई प्रयोजन नहीं होता है। इसकी जगह पर दूसरी मान्यताएं क्या प्रचलन में है कि शब्द के उच्चारण से पुण्य बनता है, इस शब्द को बोलेंगे तो पुण्य बनेगा, और वो पुण्य क्या बनेगा ये तो देखने की बात है। पुण्य तब बनेगा जब इसका दृष्ट प्रयोजन नहीं हो, अदृष्ट प्रयोजन हो। फिर कई जने इसको ध्वनि के रूप में लेते हैं कि तो ध्वनि है, अब ध्वनि है इसको वैज्ञानिक रूप देना है तो क्या बोलेंगे? वाइब्रेशन से, वाइब्रेशन होते हैं ना, ध्वनि बोलते हैं, ध्वनि है, कंपन है दिमाग में, सिर पर हाथ भी रख पाते हैं, देखो ओम बोलो और देखो यहाँ वाइब्रेशन अनुभव करो, जाता है ना वाइब्रेशन, यहाँ जाते हैं, हाथ रखवाते हैं, प्रत्यक्ष करवाते हैं प्रैक्टिकल कि देखो होता है, व्यवहारिक है ये, ऐसे ही कल्पना में नहीं बोल रहे, कंपन जाता है, वाइब्रेशन जाता है, दिमाग का होता है, तो ठीक है भाई वो वाइब्रेशन है, उससे जो होता होगा होता होगा, लेकिन इसका अदृष्ट रूप में जो प्रयोजन है, तो यहाँ वैदिक दृष्टि से क्या होता है? तज्जपस तदर्थ भावनम, शब्द किस लिए बोला जा रहा है? अर्थ के लिए बोला जा रहा है। और जब करते समय हम शब्द तो बोल रहे हैं लेकिन अर्थ हमारे को नहीं और भावना नहीं बन रही है उसकी, तो उसका कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि शब्द बोला जाएगा, अर्थ की भावना होगी, तभी उसका संस्कार पड़ेगा, नहीं तो केवल शब्द का अर्थ रहित शब्द का संस्कार पड़ेगा, वो तो हमारे को याद है ही ओम शब्द, उसका संस्कार डाल के करना क्या है? ओम शब्द बार बार बोल रहे हैं, जैसे अष्टाध्यायी के सूत्र बार बार बोलते हैं, वो संस्कार डालना बिना अर्थ के भी सार्थक होता है कि हमें उच्चारण याद आ जाए, वो समय पर सूत्र उपस्थित हो जाए। अब ओम तो हमारे को पता ही है, उसमें कहाँ दिक्कत है, उसको इतनी बार बोल करके और कितना पक्का करना है हमारे को उससे और क्या अतिरिक्त होने वाला, याद ही तो है हमारे को, तो वो तो प्रयोजन नहीं होता कि स्मरण करने के लिए हम बार बार बोल रहे हो शब्द को, तो इसलिए प्रयोजन होता है अर्थ को, और शब्द अर्थ के लिए ही होता है वास्तव में। तो यही बात है ना, अर्थाय ही एते उच्चार्यन्ते न अदृष्टाय, लोक व्यवहार में भी और यहाँ मानसिक रूप से भी जो हम करते हैं वो अर्थ के लिए ही होता है, नहीं ये शाम उच्चारण शास्त्रमस्ति, इन शब्दों के उच्चारण में कोई शास्त्र है। शास्त्र का मतलब यहाँ पर है विधि और निषेध, शास्त्र विधि निषेध करता है ना, तो इसका ही उच्चारण करो, इसका उच्चारण मत करो, नहीं ईशाम उच्चारण है, ईशाम मतलब ये जो अलग अलग शब्द बताए इन्होंने, गौ गावी गोणी गोपोतली का, कि इसका तो उच्चारण करो और इसका मत करो, इस तरह का कोई शब्द नहीं है, उन्हें विधि निषेध नहीं है, ऐसा मिलता नहीं है, इसलिए कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं ईशाम उच्चारण है शास्त्रमस्ति, तस्मात् न व्यवतिष्ठेता कश्चित एका एव साधु इतरे असाधवाई, इसलिए ये आप व्यवस्था नहीं कर सकते, निर्णय नहीं कर सकते, इनमें से कोई तो अच्छा है और बाकी सारे असाधु हैं, गलत है, ये आप नहीं कह सकते। हाँ, क्या पूछना है आपको स्वामी? जैसे ओम का उच्चारण अर्थ न करते हुए जब करेगा तो आगे चलकर उसको इच्छा होगी कि मैं खाली जब कर रहा हूँ अर्थ सहित कर्म का लाभ होगा, जैसे कोई संध्या मंत्र प्रारंभ करता है प्रारंभ से तो उसको अर्थ आएगा ही, तो कहेगा अर्थ तो नहीं आता इसलिए नहीं करूंगा तो कभी भी नहीं करेगा। मेरा विचार है कि बिना अर्थ के भी करना चाहिए, करना चाहिए, वो तो स्मरण प्रयोजन आप दिखा रहे हो ना, संध्या वाला जो आप बोल रहे हो कि प्रारंभ का व्यक्ति है और अर्थ अभी पता नहीं है लेकिन फिर भी उसको करना है, इसलिए स्मरण करने के लिए या अभ्यास डालने के लिए यही प्रयोजन हुआ ना, अभ्यास हो गया अब उसको अर्थ नहीं आ रहा है, फिर भी प्रत्येक दिन संध्या मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, वैसे ही प्रत्येक ओम का उच्चारण क्यों करना चाहिए। आप उसको प्रमाण मान करके ओम में भी वही घटा रहे हैं कि बिना अर्थ की भावना नहीं हो तो भी ओम को बोलना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हो, लेकिन उसको तो पहले सिद्ध करो ना कि अर्थ नहीं आता है तो भी मंत्रोच्चारण करना चाहिए। इसकी विधि बताओ। हाँ मतलब ये कहाँ कहा गया, ये प्रमाण रूप में कहाँ प्रस्तुत है कि नहीं संध्या के मंत्र तो फिर भी बोलने चाहिए अर्थ नहीं आ रहा है तो भी। जैसे ब्रह्मचारी के लिए विधान किया गया कि संध्या करें अग्निहोत्र करें, वहाँ कहीं मैंने लिखा कि अर्थ ना आए तो ना करें, सब जगह ऐसे विधान किया है इसको करना चाहिए। तो बिना अर्थ के भी गायत्री का जप करें तो उससे लाभ होता है, करना चाहिए। क्या लाभ होता है उससे? इससे संस्कार बनते हैं। अच्छा क्या संस्कार पड़ेगा? मंत्र का संस्कार पड़ेगा ना, वो स्मरण हो जाएगा अच्छी तरह से। मंत्र का नहीं तो और कौन सा संस्कार पड़ेगा? तो संस्कार बताओ। जो व्यक्ति करता है उसकी आध्यात्मिक प्रगति होती है। कैसे? उसमें कौन सी आध्यात्मिकता है? देखो संस्कार बिना वृत्ति के तो आएगा नहीं। आध्यात्मिक कौन सी वृत्ति आ गई बिना अर्थ के जब मंत्र बोल रहा है तो? कौन सी आध्यात्मिक वृत्ति आ गई उसमें? देखो अच्छा मंत्र वेद मंत्र का पाठ कर रहा है इतना तो वेद मंत्र का पाठ कर रहा है, लेकिन जिन शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं उसमें आध्यात्मिकता वाली क्या बात है वो तो बताओ। शब्दों का अर्थ भले ना उसको भाव बनता है, अच्छा भाव बनता है वो क्या भाव? सोच एक बार आए लेकिन दो बार हो गया। तथो अपराधात् प्रवृत्ता शब्दादयो भवेयुः। तो इसी प्रकार से अपराध से प्रवृत्ति ये शब्दादि होनी चाहिए, गावी होनी आदि।